Чим сєте є, садоньки цвілі, та й порозбивалися. Ой, чим сєте є, поженілися, та й вірно любили. Садоньку цвіло, половина пустоє, половина ніка поженілося, а половина жарту. Мала пташечка, невеличенька, подороженці скаче. Дурна дівчина, безрозумна я, по кабалеру плач. Я й не плачу, а я й не тужу, самі сльозоньки льються. От міленького лістоньку нема, от нелюбого шлють. От міленького лістоньку нема, от нелюбого шлють.